أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا صدق الله العلي العظيم. ده مبارك آياتنا ده سورة الفرقان ده دروش بيتم آيات سخشرو برنش بيتم آيات بان ده ختم سو د جې رابطه ما قبل سره پدې کې دي چې په چیرو درسو کې چې وکستې په یاد موږ د الله تعالی د وحدانیت دلایل وایي چې په عین حال کې انعامونه هم و او دلایل د وحدت د الله پاک هم و یعنی الله دا کار کړی هغه داسې کارونه یاد کړل د الله تعالی ده چې بل چا نسوه کولی نو هغه دلایل د توحید هم و په عین حال کې نعمتونه هم و نو دلایل د توحید ذکر شوي دي دوغو په بغل کې شدید مشرکین او هغه کفران د نعمت شدید دغه نعمتونه چې هم بلل کېدل د دغه نعمتو شکریا یې هم نه کړه ده د دلایلو څخه یې هم کار وانخستی معنا نه ذکر واخستی نه شکر ادا کړي د الله تعالی نو ګواکې د دې کفران د نعمت ذکر شوی او د دې خلاف نفرت ذکر شوی چې الله ولته د وحدانیت دعوت ترکیې د الله تعالی د عبادت دعوت ترکیې چې د رحمان ذات عبادت وکړو د رحمان یې بیا د چا دی نو خدای ته نفر کاوه ولدی ته نور نفرت ور زیاتی نور بد بارز نکیش نو د دې زم خپل پک شکر علی سره چې د نعمت شکر نه ادا کی نعمتونه برملای د خدای مخلوق ګرځه په خبر دي چې دا نعمتونه یې د نه ادا کی خو نو بد سړی دی نو ګا د کفارو مزمت ذکر شي اوس بالمقابل واش یان چې مقابل سره ذکر شي د مقابله هم یو مناسبت دی بالمقابل د الله د خاص بندگانو صفات نو ذکر کی د هغو امتثال چې دا تابعداران دي د الله تعالی د امر دی د انقیاد او تابعداري کې خپل د مؤمنانو فضیلت به ذکر سي او د دې په زمن کې چې دی د ځینو ګناهونو سزا به ذکر سي او د توبې پایده به ذکر سي خو دغه مضمون چې دا اوس موږ وایو چې د مؤمنانو سره اړه لري چې د مؤمن فضیلت په کې ذکر کیږي د مؤمن انقیاد او امتثال دا د چې دی چې امر پر ځای کې دی د الله او امر پر ځای کې دغه چې دلته ذکر کیږي او د توبه د هغې پایده ذکر کیږي ګناه د هغې جزا ذکر کیږي دا چې تقریبا خاص تر شپږ اویایم آیات پورې هلته دا رسیږي اگر چې موږ پوره درس نه وایو د شپږ اویایم پورې نه دی موږ تر شپېتمه پورې وه خو تر دغه مضمون تر شپږ اویایم مې چلیږي د مؤمنانو صفات چې راځي نو څه به اوس به د ترجمې ته متوجه سي الله پاک داسې فرمایي و عبادو خاص بندگان الرحمن د رحمان ذات الذين ذا هغه خلق دي يمشون شديد تک على الارض پر مځکه باندې هونا په عاجزۍ سره دا عبادة سر دا خاص ما ولي وای چې و عباد الرحمن د رحمان ذات هغه خاص بندگان خاص به پدی ویل دا غس خونه د خدای ګرځ بندگان جنو کده خلقت په اعتبار رو ته وګوره نو ابو جهل چا پیدا کړی دی خو هغه مل پیدا کړی دی لکه نبی علیه السلام چې پیدا کړی دی ابو جهل د خلقت په اعتبار خدواره بندگان دی مگر د انقیاد او د امتثال په اعتبار چې بندگان وخت نو ابو جهل بره نه دی بنده خو امتثال یې نه کوي که دایس په خبره پوس است نه دی تابع دار محمد علی صلوات و سلام د الله تعالی ټول اوامر پر ځای کوي نو موږ په دغه چې هغه خاص بندگان کم خاص چې هغه د الله د اوامر امتثال کوي هغه نو کم خلق دی هغه دغه خلق دی او یو داسې متق بندگی ده د خلقت په اعتبار د جوړ په اعتبار هغه خو فرعون هم بنده دی نمرود هم بنده دی شداد هم بنده دی خدا کوپار چې دا ګرځي د خدای بندگان چې کوي خو موږ هم د خدای بندگان یو څه معنی موږ هم د الله تعالی پیدا یو دی د الله تعالی څخه پیدا که دایس په خبره پوهېږي نو دلته موږ دا خاص څخه ذکر کوو چې د پیدایښت په اعتبار نه یادومه ده د متابعت په اعتبار چې نو هغه دغه خلق دي چې وسیع الله صفت کوي وعباد الرحمن وعباد هغه خاص بندگان الرحمن د رحمن ذات الذين دا هغه خلق دي يمشون چې دوی تک کوي مشي دا پر پښو چې سړی ځي دغه ته مشي وایي دوی تک کوي على الارض پر مځکه باندې هونا په عاجزي سره دغه یو صفت دی چې د الله خاص بنده چې د هغه تک په عاجزي د عاجزي هم داسې ده چې یعنې د ده په ژوند کې دا تکبر و خرامانی دا نه یې په کښې کې د ده په ژوند کې د عاجزي دغه نه ډېر وي چې پر تګ یې لا معلومه یي معنا په تک کې تکلف نه یي دغه هم نه دی حساب چې یو څوک په تکلف سره داسې د عاجزي تک یي ځان داسې کوي دا خو تکلفي ده نو کمه دی چې د عاجزي د ده په ژوند باندې اثر غورځولي دا خو دی په زوره کوي یا د الله خاص بنده هغه دی چې دی په دا خپل تک چې دی نه تکبر په چا باندې کوي په تکلف باندې کوي چې دی تکبر کوي په کسته ځان لوی لوی کوي نه د عاجزي په کسته کول په کار ده په دا طبیعت د عاجزي اخښلي چې د هغې سره باندې پام یې نه وي په عاجزي باندې ځي نو دغسې الله وایي د ده تک سره دغه رقم وي په نورو کارو کې خو عاجزي شته چې شته په تک کې یې له اثر ورکړی دی دغه تک خو نو چې دی تک خو په خپل ځای کې دغسې یو مباح کار دی خو دغه یې له پر عاجزي باندې بنا یې طبیعت یې دغسې ګرځېدلی نو عباد الرحمن خاص خاص بندگان د الله څوک دي الذین د هغه خلق دي شونه چې دی تقی علی الارض فرمزکه هونا فعاجزی سلام بل ځای په سورت اسراء کې د امزمن الله پاک د اسویلی دی وای ولا تمشي فی الارض مرحا سورت اسراء موږ ویل په 15 سمه سپاره کې ته تګ مکو پرمزکه باندې مرحن خرامان صدا صدا سي زی يم زکه شي کاج انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا ولی تنم زکه سره لایسه دغه نظر نه لری چې زکه سره کې خود غوایي کدر غوایي چې کې شپه شي کې زکه سره ګر سره نه دی اخر چې کارو کروان دا پکې الله یو ختم زکه نه سره لري دغه نظر نه لري چې فراو هم زکه سره کې ولن تبلغ الجبال طولا او هیڅ کله تن سره سیدلې و چاته و غروته پوجوالې کو دوه نه غټم نه لکه غرش برا وزون وجه داس کوم خرامان بزن خدای وش پښکوټه بدن دي په دغه کې نو تڅ کې بر در پکشي کې پروت نه دوه نه زول لري چې برا وزور ولیم چې مزه کې نو دا خرامان پر چی شي باندې سم عادت تکوا دا الت په صورت اسرا کې په اوجر شم آیات کې دغه مزمن مر الت ویلی نو هغه آیات دغه آیات دواړه دغه وای چې انسان باید د تګ د سړي پر کم تګ بیا دا رقم نه شي په کبر په غرور باندې رواني پسې بل صفت الله ذکر کوي د دې عباد الرحمن د دې خاص بندگان دوم صفت یې دادی و اذا خاطب و اذا هغه وخت خاطب چې خبرې کوي هم د دوی سره الجاهلون ناپوهان بې علمه خلک یو خپل په داشود کې په مټر کې یا په دکانداری کې دی به علم سره مخسب نه گایګای دی دکاندار ته سودا کوي شی دی نش خوش برا ته د ظالم ځان نه خلاصه وره یلا یو خرګری ته بر سر وره سي دار کبش به ځای خبرې درته کوي نو د دغه سي جاهل سره که مخصوده د الله تعالی خاص بنده څه وای قالو دی وای سلامن سلام وای سلام سمراد دادی چې یعنی داسې خبره کوي چې په هغه کې سلامتیا د خپل نفس د پاره د خپل نفس د تقاضا د پاره د هغه سره داسې خبره نه کوي چې هغه ته یا په خبره جواب ورلره ورکړي یا په عمل کې سکر سره کړي یا دغسې یو خبره وکړي چې په صلح کې سره خلاص شي که داسې په مضمون پوهېږي یو چا بده خبره وکړه جاهل دی ناپوه دی نو تا ته خو هم درد ورځي غواړي چې د ده د خبرې جواب په خبرو ورلره ورکړي. دا یو طرز مقابله ده. بل طرز مقابله دا ده چې د جخوا چپلاخ ورته کش کړي، پر د سترګو یې ووایي چې سترګې وشکي شوکي. دا بیا عملي مقابله ده، ته نه قولي مقابله وکړي نه عملي وکړي، په دواړه کې داسې یو خبره ته کښې زما د خدای په امان زه ولاړم درڅه. الله وایي دا بل یو صفت دی چې په عبادالرحمن کې شته، دی دا خپل غضب را کنټرول کړي. کنې ورسره مخ څوک دی؟ جاهل دی، هغه د وهلو وړ دی، د خبرې وړ دی چې جواب یې ورلره ورکړي. نو خدای بهره دواړه جواب نه کړي، ورنه عملي جواب ورکړي. عملي مله چپلاخه ده چې په سترګو یې وشکي وروکړي، او قولي بیا دغه ده چې هغه کومه خبره چې بده کړې ده بده خبره ورغبرګه کړي. الله وایي دی د هغه پر ځای داسې یو خبره وکړي چې په هغه کې سلامتیا وي. سلامتیا نه ځان په خوښ کړي نه هغه خوښ کړي بله ځینې ولاړ شه. ځینې وایي چې یا د سلامه مطلب دا دی چې دوی سلام علیکم ورته وایي. سلام علیکم دا نه مانا چې بارونه هر ورځ ورسره مل، دا مانا چې دا ده سړی چې رخصت کېږي چاته وایي سلام علیکم، دا مانا چې رخصت شي په سلام سره. نو د سلام څو ترجمې شوې؟ داسې نرمه خبره چې په هغه کې سلامتیا پرته یې جنګ و جدل نه یې پروت، دا خبره ورته وکړي. یا سلام سم سلام ورته وایي، سلام د خدای په امانۍ سلام یادی چې سلام علیکم ده، خو به هر المانه جنجال دی ونه کړي. نو د جاهل د خبرې جواب یې په جهالت ور نه کړي، په خشونت و په سختي ور نه کړي، په نرمي ځان سنې خلاص کړي. دا څوم صفت سو دوهم وایي، دا هغه وخت خاطبه چې مخاطبه کوي معنا خبرې کوي هم د دوی سره، الجاهلون ناپوهانو بې علمان کسان ورسره مخ سي. قالو دوی ورته وایي سلاما قول سلم، قول سلم، قول سلم دغه خبره چې هغه د سلامتیا ډکې جنګ نه پکښې. یا سلاما سلام علیکم ورته وایي، مګر دا سلام یې د متارکې دي، د خدای په امانۍ دي. دا پسې په دې بل آیات کې بله نقشه د دوی بیانوي. والذین، الله وایي دغه عباد الرحمن دا د الله خاص بندگان هغه خلق دي. والذین دوی هغه خلق دي، یبیتونه چې دوی شپه تېروي لربهم د خپل رب دپاره، سجدا په داسې حال کې چې دوی سجده کوونکي، و قیاما او په داسې حال کې چې دوی درېدونکي. سجدا و قیاما چې دي ملاقاري، دا دواړه جمع دي. قیاما جمع د قائم ده، معنا یې قائمین سو. سجدا جمع د ساجد، د ساجد یې مفرد دي، نو په معنا د ساجدین سو. نو ترجمه یې موږ څنګه کوو؟ دوی شپه تېروي خپل رب لره، سجدا په داسې حال کې چې دوی سجده کوونکي، و قیاما په داسې حال کې چې دوی درېدونکي. نو سړی چې لمونځ کوي قیامه یې د مخه ده که سجده د مخه ده؟ خو قیام د مخه ده، سجده وروسته ده. الله تعالی سجده د مخه ذکر کړ، قیام یې وروسته ذکر کړي. هغه یې دا د آیاتو د فواصلو دپاره چې هغه مخکې آیات کې خلاص شو، د هغه پای سلامه دا اوس چې موږ وایو پر الف و. نو د دې دپاره دا قیام راوروسته کوي چې د دې فاصله هم ورسره برابره شي، هغه طرز یې ورسره برابر شي. و قیاما دا هم په پای کې الف رالي لکه د سلامه هغې. نو د آیاتو د فواصلو لکه هغه د شعر بندونه چې سره یوي، قرآن خو شعر نه دی، قرآن کریم خو نثر کلام دی، د شاعرۍ څخه پاک دی قرآن کریم. مګر و په دې کې هم دا فواصل د آیاتو پایونه چې دي ډېر ځایونه سره برابرې نه. یو سورت وایه تعلمون یعلمون، دغسې وزنونه یې ادب سلامه قیامه، دغه شان چې د دغه دپاره هغه سره برابر شي دا فواصل. نو دا یې درېیم صفت سو د چا د عبادالرحمن چې شپه په سجده او په قیام کې تېروي. والذین صدرم صفت کړي، او دا د خدای پاک خاص بندگان هغه خلق دي، یقولون چې دوی وایي د دغه سجدې او د قیامې سره سره چې د الله تعالی بندګي هغه دی کوي، هغه دی پر مځکه په عاجزي دي، په بدن په ټول امورو کې عاجزي داسې خلته ده چې په تک کې له عاجزي ښکاره سوې ده، نور کارونه خې پرېږده چې د عاجزي ډک دي. بل څلورم صفت یې دا دی، یقولون چې دوی وایي ربنا ای رب زموږ، اصرف ته وګرځوه عنا زموږ څخه عذاب عذاب جهنم د دوزخ. بل دا دي، نو ده خو به یې چې اوس ویلی چې الله پاکه درجه لوړې راکړه، مګر دی د عبادته سره سره چې دغو نه الله تعالی ته منقاد و تابعداره دی چې ما له عاجزي په تک کې له ښکاره ده، دی د هغه سره بیره د عذابه څه پناه غواړي چې خدایه د عذابه مې ساته، د دوزخ د عذابه. دا نور خبره خې ګر سره د خلکو چم دوامه یېره ده چې په جنت کې درجه رالره راکړه، د عذابه مې وایي ساته، د درجو خواهش نه کوي، دا بله عاجزي ده په دې کې منه چې خدایه پاک اسم د دوزخه خلاص کړه، د هغې مې قبوله ده. نو دوی وایي ربنا ای رب زموږ، اصرف ته وګرځوه عنا زموږ څخه عذاب عذاب جهنمه، د دوزخ عذاب راڅخه وګرځوه. کنه دی خو نو باید په ځای کې اوس دغه وایي که کبرجن وایي چې دونه لمونځونه مې کړي دي، د شپې تهجدونه مې کړي دي، زما د دوزخ وار سره کېږي، زه خو یم جنتي. دی پر دغه سربېره چې دا عبادت کوي، د عاجزي څخه الله پاک ته دغه زارۍ کوي چې د دوزخ مې ساته. ولې؟ ان بېشکه عذابها عذاب د دغه دوزخ، كان دي دي غرامة دا عذاب لازم دي دا داك سري ورولي دي بياش دان زني خلاصي نفس بي وخي جي غرام دا عذاب تو كي جي سري سر لازم بارم جي دي نو اگر سر برباد سو دا نو غرامة حلاكت تي كتو بر سر مخش دا عذاب مساتا إن بيشاك عذابها عذاب دا جدو رخ كان دا دي غراما دا لازم دي مانا چه سره بیا زان نسی خلاصه ولی چه با سره پسی و مشجنو او دا دا غرقم دي چه دا سره تباهی و بربادی پا پورت تو گره ولی گوه که رشه و برکاش دا غصه عذاب دي خدای ازنی ساتمه دا خود سره رشه کاش غراما پرا تباهی کون که چه گر سره مجده پلانی رشه و روش دا غصه انها بشک دا غ عذاب دا غ جهنم یادوم انها بشک دا غ دو جخ ساعت بد دی مستقرن زاید قرار و مقامن زاید اقامت دا چه ده یوه گری ده پار قرار پا کشی کنی چه هم بدی که گر سره زاید اقامت چه هم بدی گر سره اینها بیشک ده غدو جخ خوچه دی ساعت بد دی مستقرن زاید قرار و مقامن زاید استوگنی ده غدو جخ یاده و منو که دایس پا مزمن پویجی د ساعت فاعل چې دی هغه هغه دی چې وروسته راځي ولې خدای افعال او څخه د مدحې و د زم دی نو بد دی مستقر و مقام څوک هیه معنا ده د وژه هغه هیه ضمیر نو وروسته محذوف دی ملا قاعده د امستا د فاره و والذین پنځم صفت الله تعالی د دې بیانې والذین دغ عباد الرحمن هغه خالق دی اذا هغه وخت انفقو چې دی مصرف کی پیسې بازی لم یسرفو دی اسراف ولم يقتر او ندی تنگی کی چه پیسی ده بازولو زایرالی نداره کم اسراب کی چه برانو ده جد کور مختخ پل شی چپک ده بل کور ده مخ شی چپک نخورتای چه وار ده وار بلی پا اندازه کاوانا برانو نور خلق بلی پا پازابه چه پل نخری پا مای نخری بارا یا ماجد پا لڑی ده ماجد جا جوال تا آغا جوال تا نو ده چه دی ده اسراب نکی شی پا اندازه دی چه سون ضرورت دی او غونه کدر کی ولم يقتروا نتنجكي نذغر كم كيش بسخانه فجوند ولا كمور شي ور سد بفقاب كي دغونه قدر شي درت يشي براوي شيخ بكم ني ورته نو چو د زمر ته فدان شر مي زده دي شي نو دا به تقتير دي نو دي تقتير امنك اداره كم كم شي شون دا يو وكان نو دي وي بين فما بينس كي ذلك د دغه اسراف د تقتير قوامه دي په اعتدال کې قوامه غشاته وي چې پر هغه اعتدال کې اخر وي نسخ وزن نسب نسخ وزن کبا درمیانه نو دی دغه د اسراف د چاتر منس د تنګي تر منس درمیانه دي نه شي دغه نه زای کی چې د بل کورونه په لړی او نه دغه نه کدر تنګي چې بار نه شي بس ایال الله نه مو نو دا دواړه کار دی نه کی دی په ما بینس کې په اعتدال خرڅ کی خپل ایال شعبات اسراف هم نه پکشي کړي چې دا اسم مضمون په یوه جدا د عباد الرحمن صفت که چا اسراب که و هم پا دی که داغ دا عباد الرحمن داغ صفت نسته پکش خواهد اسراب که تقدیر که و پر ایالی لال اصول چنگلی ویلی و ایالی نوزنی مور نو دای با تقدیر دیدم دالاو تالا ندی خوش نو دای دا دی برش صفت بایان که داغ صفت چی دی پا قرآن کریم که پا صورت الاسرا که چی دا مخ که ما عوالا و لروار کن علا تا پا نویشتم آیات که علا دیسی پا پرمایی داغ مزمون دی پا بل تاریزه ویلی دی مجا غا ویلی دی جرسه ویلی پا پینزلسه مسیح پارک علا ولا تجعل ته مگر زه و یده کلاس تا مغلولتن مغلول و دغه ستوقناک تړلی اله عنقک و غاړی تستا لاس د غاړی سره دغه سمه تړه د غاړی سره ودا منه چې پښون ته چاته لاس نه دی ولی ورشت کړی کنه می دغه رقم کا ولا تبسطها کل البسط او می غوړو په کل البسط رګرد مرچ کم شي لري بلکی ورکه بلکی ورکه بل پلان بیا بل ته ورای ما ته پورا کنه خو راغ ته دغه رقم کا ور ستا لاس ګرد مر غوړې دلی دغه بیا غی اسراف دی چې کې نو ما دغه استخیر کا چې لاس دلته تړلی ما دغه سی بازل کا چې لاس ګرد مر اخواتی علاوه فتقعد ملوما محصورا کته دا چم کې نو ته بکشینه معلومه ملامت کړه سوی محصور حسرت زده او غم زده او خو بدی پشیمانه برای به دغه رقم کې چیرې ته د لاس ګرد مردغه سنیسه یا ګرد مردغه سکه په ما بینس کې څه بل تور کوه څه اخوته ساجد صاحب رحمت الله علیه وای وای دا ژوند چې دی د څو مثال په بیتو کې ویل زی به تست دغه سی وایم هغه ژوند دا رقم کوله کچې شه د نجار چې شخ به مولیده دي چې شا چې ولرګي تور غورځه ګرځه د ځان خاطره تو چې هر شي چې دیږي خاطره غورځي وای مه دار کم کوله کریند رنده بیا چې دغه د نجار هغه د چالرګي په صفه کې رنده چې دی دیش کاش کې اخوته پیری ګرځه په تل اخوته غورځي نو ته مده ځان رنده جوړه و مده ځان چې شا جوړه دی وای ژوند اریا سزدکه ارچ پر لرگی که شیه یو سپ و تالی اخواته تو یو یو سدی اخواته دیو دا اره دا زانه جور که دست دست کیره منا جی اخواته ما اخواته هم منا دا زانه دا کور مراعت هم کوا دا میلمه و دا مسکین و دا اغا مراعت هم کوا نو ما یوازی تیشه دا زانه جور ما یوازی رنده بلکی جون دا اریه سزده که نو دا اغا مزمون دا اغا مزمون شپ دو غدو آیاتو که وسرال امال ساجه سپ اغا بیتو که هم ویلی دی نو اوغ دا صورت اسرانه ویشتم آیات معینی دا اغا مزمون وای چالا و تالا دلتا و ذکر که زی بیاتر جما در تکوم والذین دغه د اعلی بندگان هغه خلق دي اذا هغه وخت ان فقوچ دي مصرف کی د مال چ مال بازی لم یسرفو دي اسراف نکي معنا تر اندازه زیات نه مصرفي ولم یقترو ندی تنگی کی چې بیخی ګر سره هغه ضرورت لا نه پرکی وکانا یو بین فما بین سذالک دغه اسراف د دې تقدیر قواما د فعدل سری په انصاف سری معنا بین د متوسط حالت غوره کړ بل سپات بیانې داخل اغا اوامر دا الله تعالی او چاغه معنا امتثال کول کیږي کی په سیاله وی ولذین وسغنا واهو تراجی ولذین دا الله بندگان خو اغا خالق دي لا يدعون شدی نرابول مع الله اذا الا پاک سر اله معبود اخر بل دا غدي شدی توحید پر عقدا باندې دي د دې الله سره بل شریک په ژوندګي نه درې د الله تعالی په خدایي په ذات په صفات کې څوک نور شریک دی د عقیده صفات بیان کی چې د عقیده پر دغه بنیاد ولاړی والذین دا عباد الرحمن خاص د بندگان د الله خلق دي لا يدعون شدی نرابو نه شریک وي مع الله د الله سره اله معبود اخر بل دا خی عقیده سوا عملته چراسه ولا يقتلون او دی نوجنی النفس نفس کم نفس التي هغه نفس حرمت حرام کردی الله علا پاک الا بالحق مگر نه په حق سره دا انسانان چې دا د الله تعالی بنا ده دا د الله جوړ دی لکه د مسافر موږ چې کور جوړ کو ځانته دارک نو الله دا هر انسان د الله بنا ده جوړ کړی ده د زړه د دغه د پاره جوړ کړی چې په دې کې باید زما ذکر وسی زما محبت وویش دغه د الله بنا چې د حق نه لري چې وې نړۍ تر څو چې څوک اجازه درلره درنه کې د کور خاوند اجازه درلره درنه کې چې راځه زما کور ونه وس یو څوک ستاسو دروازې ته کولنګ ورسره کې جنگ کوي مګر ګایګا ته خپل د چوک راولې مزوري ورکه برابر دا گیټ وکړ نو برابر دلته د جرمانه نه دي چې تاسو د گیټ چلغه به پر گیټ په مزوري ما تراکه نو الله پاک هم دغه رقم دی دا د بناوي ک چانه راولې الله تعالی خو به دی وای دا ولي بر نړۍ ک الله امر در کې چې ونه ورنو جهاد به برابر ثوابونه در کې جنتونه در کې الله مزوري به در کې برای نو خو ما د چې دا بنا نور بنا نه ده د سرکه شکر ده دا بلا خرابه ده خرابه کور سره نه نړۍ نو دا انسان چې د الله عقل د الله تعالی د وحدانيت عقیده نه لري یا د وجود عقیده نه لري دا کوم خرابه کور دی الله امر در لري در کې دا الای بالحق دا غوي چې الله درته وایي چې وسه شې کو ویني ولا يقتلون ذي نوج النفس نفس الا تهغ نفس حرمت حرام كري دي الله الا پاک منا حرام كري دي چشي قتل داغه حرم الله الا حرام كري الا پاک چشي وجل داغه دي نوج الا خو بي وجه په چاسر بالحق په حق سره حق داغه چې دي مثال په تور فرض وکړو یو سړی کور والا دي زنا وکړل په شاهدان پر چیر سو یې خپل څلور واره اقرار وکي سن څنګه ساری اخو دا په حق سره دی خو الله پاک امر کړی چې وسه ونرو دا لکه ونه سپي دا بل سزا نه لري واده لري حرش ز کړی دا هغه د انځه کچ ور سره کړی دی هغه سړي د زنا ضرورت پدې کې څه دی خو دې ستاسو ضرورت حل دی نو دا اسلام نه لري دا معلومدار لري ونه دی دا بل چاره نه لري به چې به مرګ وژنه به نو یا د مثال په تور بل سړی نه حق قتل کړی نو چې قتل یو کینو الله پاک دا خبره بیرته لکه هغه مرول یو نه سپي خلق داړي په تڅ حق لري چې بل دی وجل دی باید قصاص نو چې قصاص دا په حق سره قصاص دا نه معنی چې کافر سوی دی کدا اسم مضمون پوسوی یا مرتد شو مرتد دا معنی چې اسلام دین قبول کړی یا پلا د طبیعت خلاف کار په جهان کې اوس برابر دین عوز بلا اسلام تشکنزل کی یا قران تشکنزل کی دا شی نه نو چې مرتد شو خو مالا پاک دا بل خرابه کړ دی وسه ونه راو دا شدید دا سوای نو کدا اسم په مضمون تیسی وسپی له په حق سره نړی به حق نه نړی دا غره کوم په سلامه کې چې تفسیر وای چې ولدی جاهل سړی مقابله ور سره وکي دای سلام ورته وای سلام څه معنی یعنی دای دیس صلح امیزه خبر وکړي جنگ نه پکې راځي وای ځینې خلک هغه آیات دې د پاره پیشي چې برای جهاد څه ضرورت دی خو هم جاهل چې دی جهاد ویل کې خدای غدي الله پاک وای الله چې وای چې د خپل نفس لپاره د انتقام ما اخله د الله د جن د پاره چې دی د خبره په اخله بیرته ومنډه په د خپلې برت ورومنده د زند لپاره چې برا واز ما تاوان دی پکې کیز ما بي عزتي دی وکړه د زند دی عزتي په خاطر د عباد الرحمن دغه نقش ته چاغه جنگ نه جوړی او کده اعلی د جن په خاطر اسړي د اعلی او تعالی د جن سره جهالتونه کورس پک خبرې کولې هغه چې بیا دی جهاد دی هغه بیا چې دی دا نه معنی چې د آیات باندې ته بار د جهاد مخنيسي په دغه آیات د خود غرضي د خپل نفس چاغوالي مخنيول کیږي چې بابا بس بعد خبره وکړه تر چیرس یو دای کې د جن په خاطر بعد خبره وکړه دین سپکاوه الله ته چې بیا دی هغه بیا د مقابله کول کیږي هغه بیا هغه آیات په غزه کې نه تطبیقیږي هغه نو چې دی د مثال په تور بر بیا هغه د جهاد آیاتونه تطبیقیږي چې د یو خلکو باید مخونی ورسي بار امر بالمعروف نهي عن المنکر په غزه کې تطبیقیږي نو بیرته لازم خو دې خبره ته چې مال دای بل صفات دي چې د الله تعالی سره شریک نه دري او نفس نه وژني دغه نفس چې الله حرام کړی مګر نه که حق پکې کړالي د حق په خاطر یې وژني ولا يزنون او دي زنانكي بل يدع سبت دا يقول عملي سو دا قتل نكول دا معملي كار دي دا عقلية سر ندي دا زنان نكول دا معملي كار دي معنى منهي عن كوي شيء دي دا يسا دي زان ساتي زنانكي ومن هر اغسو كوسنا مجول دا جنو گناو چه دي پا غرابت كي مجول دا جنو گناو سزاوي ذكر كيش دا غد ومن هر اغسو كي يفعل كده فعل وكي ذالك دا داغ كار داغه مذکور چې دا اوس چیر سو یا شرک د الله سره وکي یا یې نفس قتل کی پناه حق سره یا یې زنا وکړله یا القدی به ملاقی سي اثامن د ګناه سره دی به مخ سي د ګناه سره نه یې ملاقات وی پلانی د پلانی سره ملاقی سور سره مخ سي الای که دغه کارونه وکړه یا القدی به ملاقی سي او ځای بس د چا سره اثامه د ګناه سره اثام چې دی جمع نه د ملاقات چې په جمع خطا کې چې د ګناه سره اثامه پردی د اسم په معنا سره دی اثام او پاتو چې سو هغه جمع چې دغه آثام دی الیف یا مد لري دا رقم دا مد والا نه دی دی به ملاقی سي اثامه د ګناه سره معنا د سزا سره د ګناه ځینې تفاسیر وایي چې د اثام ګ سره په دوزخ کې یو خاصه شله ده دغه ته به دی ویل چې ډېره سخته شله ده لکه ویل چې یو خاصه شله ده نو دی به ملاقی سي اثامه د هغه شلې سره چې هغه اثام نومیږي د اور یا اثامه د ګناه سره ملاقی سي بس ګناه یې وکړه سزا ورته ګوري نو بیا به څه وسي چې دی د ګناه سره ملاقی سي معنا د سزا سره دغه یوغدا عف وردوچنده بسې ورزیات بسې لهو دلر العذاب وعذاب یوم القیامت په ورځ کې د قیامت ویخلد دی به همیشنی سي پیه په دغه عذاب کې مهانن په داس حال کې چې سپک به امي د عذابونه دوه قسمه دي یو داسې عذاب چې عذاب خودی پر سړي خو بوج دی خو دا د سپکوالی نسته پک شي اهانت نسته پکشي یو داس عذاب دي چې بوج دي برداشت نه سکول یم اهانت پکشي کی اهانت لکه دا اوس چې ځینې حکومتونه کې دا ظلم کوي چې چاته تعذيب ورکي برکه علي ځنی وکاش حیا دي پرتوک بار ځنی وکاش دا خو عذاب هم دي موهان هم دي نو الله عز وجل چې هغه دغه موهان عذاب ورکي د مثال په تور په احادیث کې راځي چې په دوزخ کې به دسی او څوک کوم چې دا کلمې حیا دي تر دبره وتلې دي په داخلو کلمو کې پرلره ګرځي لکه غوي چې په هغه درمند کې غوبل کې دی په داخلو کلمو کې غوبل کې خدای سپک عذاب دي نو معنا چې دی په سپک هم دي چې خلک ورته ګوري چې کلمې تر دبره وتلې په هغه کلمو کې درته پرلره ګرځي نو دی به دغه عذاب سره مخ شاو پکښه همیشه نه بهمیرو ملاقات به ترجمه ته متوجه یغضاعف ورد چند بس ورزیات بس له دلر العذاب وعذاب سو وقت یوم القیامت فورس کد قیامت و یخلد دی به همیشه همیشه شفیه فدغ عذاب کی مهانن په داس حال کی دی سپ پر دې ځای وس یو آیات سوال واردی جو په آیات باندې پر دغه یغضاعف پر تور باندې شنو په قران کریم خو بل ځای وای په سوره الانعام کې دیس وای من جاء بالسیئه فلا یجزا الا مثلها کچاره تک په چاوکی په ګناه سره په سی اثر د تجزا نور کول کیږي مګر نه په مصر سره د اغه په سوره انعام کې اصول شپیتم نمبر آیات نو اغه آیات سوای دات سوای اغه د تجزا نور کول کیږي که چا ګناه وکړ مګر نه مصر دیغه دلته وای د چند نو دا خو حدیث سره زت سو کنه سو نمارم در قران نعوذ بالله نعوذ بالله د خدای کلام نه دی که د خدای کلام وای یو ځای بل ځای ټکر ول سره لري اغه وای چې څونه ګناه کړی دی وګونه که د سزا ده دا وای چې یا د چند د دې جواب دا دی چې یو کمیت یو کیفیت یو کمیت یو کیفیت کیفیت د شي چې دی لکه مثلا د پلمیټ خوږوالی کمیت لکه د پلمیټ وزن چې معنا دا 2 کیلو دی 3 کیلو دی یو دانه د دې دا کمیت اندازه یاته گای گای دوه پلمیټ چانه یو بل یو پلمیټ چاکلیټ پارس کی پارس چ پویږي دوه چاکلیټان دي دون نه یې خوړل کده یو چ په خوش نو دا یو پر زیات څه دو چند دي په خوشوالی کې ابل چ دي دغه څه دوه دانی دي مګر خو خوشواله دون نه دي هغه چې د سوره انعام آیات چ دي چې هر چا چې ګناه وکړه هغه ته سزا په مثل ورکول کېږي مثل دا معنی چې د یو ګناه یو عذاب د کومیت په اعتبار زیاتوب نه لري چې یو ګناه ده یو عذاب دی یو ګناه یو دي دوه عذابونه دي دا تضعیف د کیفیت په اعتبار دي د خوش په اعتبار دي عذاب خو یو دی خو علاوه د خوش ور زیات کینو که دایس په خبره پوس وی عذاب به یو وی هغه چې معنی د کومیت په اعتبار سره برابر کی او تضعیف په اعتبار د کیفیت دی کته ودا نو څنګه زیاتیږي نو خود مثال په تور یو ساعت چې په چا کې ولاړی په اور کې ولاړی دغه یو ساعت عذاب او دوه ساعت ولا سره برابر دی نه دی الله تعالی دا وخت چې د پسورد یی غړی په غړی عذاب لريږي غړی په غړی دغه ګوت را واخله پرې تر داسې کشش دی یو سکند چې ور او یو رقم عذاب دی چې دغه ګوت ته کک دوه سکند کنه خو عذاب چاند سکر نس د کیفیت په کې بار خوږه په سیډیری چې درې سکند تر باندې تیریږي درې چاند کیر دغه رقم علاوه دا د عذاب زده دغه سور دیروم چې باندې همیشه د پاره بدلتی په پای کې د یخلو درالي چې دا ډیر چې دا دوام چې پر کوي برای دغه عذاب غړي په غړي ګور ډیر یا خوږه معنا ډیریږي نو د یوغ د عفو د اوغه آیات کریمه چې د ټکر نه سر راځي د تزعیف ډیرواله په اعتبار د کیفیت چې خوږه ډیر دی او هغه عذاب چې تعالی پاک چې چاته چې ګناه وکړي یو عذاب ورکول کیږي هغه په اعتبار عدد عدد یو دی خدا غیو په بچین کې دغه رقم رقم ما دغه یو پرمیر ډیر خوشوالی لري دغه رقم تر تر نور دوه دی وایز خوژنو دغه مطلب سو نو تر دې ځای پورې موږ کوم مضمونونه ول د عباد الرحمن یو څو صفات مو ویل او دغه یو درې ګناوی چې دلته ذکر شوی چې شرک د الله سره یا قتل د نفس یا د زنا و د دې سزا مو ویل چې د دې سزا لا پاک دغه سور کی چې د خوش به دار کم ډیر غړې په غړې بزیاتیش او د همیش سفاره به التی کته ونه و یخلد فيه مهانه چې همیشه نه دی و هغه کې شرک کړی و هغه خو واقع عبد الله باد په دوزخ کې دی ولې هغه خو نه بخښل کیش زنا ولا خو عبد الله باد نه دی قتل ولا خو عبد الله باد نه دی دا بیا هغه صورت کې دی چې هغه بیا دی حلال و بولی دا قتل ځانته نو بار دغه لکه خو بر کافر شنو چې د مثال تر حرام ځانته حلال بولی یا دا زنا حلال ځانته و بولی بار د امیش ته پاره دی یا د اوغود مبارک شی خلود ووایه هغه بیا ماجد د مثال په تور زجران ویلې دی مکسی طویل ځنې مراد دی لکه پلار چې وزوی ته وای وای کمی بیا پر دغه کار ویلې بیا دی وژنمه نو دی وژنی خو ماج لا جوړ ته سخت دی نو یا دا رقم یو سړی شل کاله کوي چې بل څوک عمر کوي څو نو عمر کې د کوم خو دې خوشال کاله دي خدای وي شل کاله بعد نو خدای خبر دی مړی کژوندې کوي چې عمر کې دي دا هم دغه څه دي چې الله خبر تر عباس زانی او دغه قاتل چې حلال نه وي بل چې د قتل او زنا را عباس خو خدای ډیر عمر د پاره دی نو کوي چې عمر همیشه نه دي او مشرک هغه واقعي د ګرد عمر د پاره دی نو کله یې خبره تیس په دې لیست الله تعالی دې مشته توفیق راکړي چې دغه د عباد الرحمن صفات فزان کراو واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.